laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 5 dzień września, na zegarach godzinę 8. A to jest czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Szerwa. Kilkanaście osób odpowie za nielegalną sprzedaż leków za granicą. Grozi im do 25 lat więzienia. O zaniedbaniach poprzedników w dziedzinie bezpieczeństwa chce opowiedzieć premierowi minister cyfryzacji. 14-letni uczeń domniemanym sprawcą strzelaniny w amerykańskim Winder będzie sądzony jak dorosły. W sądzie w Bielsku-Białej znajdzie swój finał sprawa nielegalnej sprzedaży leków za granicą Polski. Na ławie oskarżonych zasiądzie 16 osób. To farmaceuci, właściciele aptek i hurtowni farmaceutycznych oraz przedsiębiorcy z branży. Przestępcza działalność grupy rozpoczęła się w 2019 roku, trwała 3 lata, mówi rzecznik Bielskiej Prokuratury Okręgowej Paweł Nikiel. Polegała na zbywaniu produktów leczniczych przez ogólnodostępne apteki na rzecz przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne poza granicami Polski. Leki te transportowano do Czech, skąd finalnie były dystrybuowane na inne rynki europejskie. W ten sposób wyprowadzono z polskiego rynku farmaceutycznego wysokospecjalistyczne leki o łącznej wartości ponad 25 milionów złotych. Zdaniem śledczych proceder prowadził do tego, że polscy pacjenci mieli problemy z dostępem do leków. Oskarżonym grozi do 25 lat więzienia. A leki były stosowane w terapii kardiologicznej czy leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego. Podczas rozmowy z premierem minister cyfryzacji opowie mu o zaniedbaniach poprzedników. Jutro szef rządu rozpoczyna cykl tzw. spowiedzi szefów resortów, podczas których ma się dowiedzieć, co nie funkcjonuje tak jak trzeba. Krzysztof Gawkowski mówił w Polskim Radiu, że z Donaldem Tuskiem porozmawia m.in. o cyberbezpieczeństwie. My w resorcie takie obszary mamy zidentyfikowane. Wiele spraw, które zaniedbane po poprzednikach trzeba naprawiać. Między innymi większe środki finansowe na cyberbezpieczeństwo czy odpowiednie gospodarowanie pieniędzmi na poprawę kompetencji cyfrowej i Polek i Polaków. To są zaniedbania, je trzeba nadrabiać, bo i Polacy powinni czuć, że te wszystkie usługi cyfrowe, które dla nich przygotowujemy, są dostępne, a nie tylko dla jakiejś grupy wybranych. Jako pierwszego Donald Tusk zaprosił ministra sprawiedliwości. Rozmowy odbędą się w kancelarii premiera. A rozpoczną się o 11:00. Według zapowiedzi szefa rządu mogą potrwać kilka godzin. Po strzelaninie w liceum w amerykańskim stanie Georgia nie żyje dwoje 14-letnich uczniów i dwoje nauczycieli. Do zdarzenia doszło w miejscowości Winder na przedmieściach Atlanty. Ośmioro uczniów i jednego nauczyciela przewieziono do szpitala. Według służb domniemanym sprawcą jest 14-letni Code Gray, uczeń szkoły. Przebywa on w areszcie. Został oskarżony o morderstwo i będzie sądzony jako osoba dorosła. Został już przesłuchany, podobnie jak jego rodzice. W strzelaninie został użyty karabin typu AR-15. To jest koszmar. Składamy kondolencje wszystkim ofiarom. Modlimy się za rodziny, które straciły swoich bliskich. To jest niewyobrażalnych rozmiarów tragedia dla całej naszej społeczności. Mówił na konferencji prasowej gubernator Georgii Brian Kemp. Prezydent Joe Biden w specjalnym oświadczeniu napisał: to, co powinno być radosnym powrotem do szkoły w Winter w stanie Georgia, stało się teraz kolejnym przerażającym przypomnieniem tego, jak przemoc z użyciem broni palnej nadal rozdziera nasze społeczności. Uczniowie w całym kraju uczą się, jak się schylać i kryć zamiast czytać i pisać. Nie możemy dalej akceptować tego jako czegoś normalnego. Czytamy w oświadczeniu Joe Bidena. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Strażacy z Koniec Pola w Śląskiem opanowali pożar dwóch hałd śmieci i hali, w której odpady przetwarzano na paliwo. Trwa dogaszanie pogorzeliska. A z ogniem walczyło kilkadziesiąt jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej, mówi rzeczniczka strażaków z Koniec Pola, Aneta Gołębiowska. W tej chwili na miejscu akcji w Koniec Polu trwa dogaszanie pożaru, który miał miejsce na terenie hal, gdzie składowane były odpady, które były wykorzystywane do produkcji paliwa alternatywnego. Na miejscu w kulminacyjnym momencie było ponad 40 zastępów straży pożarnej. Na szczęście w pożarze nikt nie został poszkodowany. Dogaszanie pożaru potrwa jeszcze kilka godzin. Pierwsi goście odwiedzili nowe Muzeum Czekolady na warszawskim Kamionku. Mieści się tuż obok najstarszej w Polsce fabryki czekolady. Odwiedzający podkreślali, że wystawa angażuje różne zmysły. Co się pani najbardziej podobało? Próbowanie czekolady. Najlepsza biała karamelowa. Tak mi smakowała, że się nią tak zajadałam. A mi chyba projektowanie pudełka ptasie mleczko. Można było od początku spośledzić historię i zobaczyć, jak wcześniej wyglądały te opakowania, dotknąć właśnie, żeby były metalowe i takie inne, takie bardziej zamszowe. Interaktywność i to, że można było rzeczywiście sporo rzeczy dotknąć, powąchać, posmakować, także fajnie było. Ze zwiedzającymi rozmawiała Agnieszka Jasik. To był serwis Trójki. Więcej informacji informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Adam Malecki, czas na sport. 14 medali zdobyli jak dotąd Polacy na Igrzyskach Paralimpijskich, w tym są 4 złote krążki. Biało-czerwoni w klasyfikacji, której przewodzą Chińczycy, zdobyli 135 medali, zajmują 20 miejsce. 2 paryskie złota zdobył paratenista stołowy Patryk Chojnowski. Wczoraj wygrał w singlu, wcześniej w deblu. Chrapkę na kolejny złoty medal miała Natalia Partyka. W końcu mistrzynią paralimpijską była już 6-krotnie, więc dlaczego nie w Paryżu? Nie udało się, jest srebro, czyli 12 medal w dorobku Natalii. Także na drugim stopniu podium stanął łucznik Łukasz Ciszek, zwany Robin Hoodem. To był mój czas, mój dzień. Była rewelacyjna pogoda, która była idealna dla mnie. Słońce mi nie oślepiało prawego oka, na którym mam astygmatyzm i ciężko widzę. Miałem rewelacyjne warunki. To nie jest moje zwycięstwo, to jest zwycięstwo mojej całej rodziny. Pozdrawiamy całą rodzinę Robin Hooda i w ogóle całą rodzinę paralimpijską. Dodam, że brązowy medal w kolarstwie szosowym w jeździe indywidualnej na czas zdobył Zbigniew Maciejewski. A Iga Świątek nie zagra w półfinale US Open. W ćwierćfinale przegrała 2-6-4-6 z Amerykanką Jessicą Pegulą. Nasza zawodniczka zagrała bardzo słabo, szczególnie w pierwszym secie, kiedy szwankował i serwis, a przeciwniczka świetnie prezentowała się na returnie. Przez całe spotkanie Iga Świątek popełniła wiele niewymuszonych błędów. Mała nadzieja pojawiła się w drugiej partii, kiedy Polka ze stanu 1-2 wyszła na prowadzenie 3-2, a potem miała szansę jeszcze prowadzić 4-3. Nie wykorzystała jednak swoich szans. Amerykanka tego dnia okazała się też za silna. Po 6 nieudanych próbach Jessica Pegula w końcu zdjęła z siebie klątwę ćwierćfinału w turnieju z Potaku Wielkiego Szlema i pierwszy raz zagra w najlepszej czwórce tego typu zawodów. W półfinale zmierzy się Szczeszką Karoliną Muchową. Dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. W drugiej parze zmierzą się Białorusinka Sabalenka z Amerykanką Muchową, z Amerykanką Navarro. W najlepszej czwórce po pokonaniu w 4 setach Rosjanina Miedwiediewa jest Włoch Janik Sinner, który zagra z Brytyjczykiem Draperem. Ze Szkotami zagrają dzisiaj nasi piłkarze w Lidze Narodów. Czego się można spodziewać po rywalach, wie Jan Bednarek. Tworzą solidny zespół, mają bardzo dobre stałe fragmenty gry, grają silną, fizyczną piłkę, także będzie to dobra batalia, ale też mamy plan na ten mecz. Jest plan, możemy być spokojni. Pierwszy gwizdek w Glasgow o 20:45. O poranku, o 8:00 najchłodniej jest w górach, rejonach podgórskich w Małopolsce i okolicach Trójmiasta, ale to najchłodniej oznacza niemal 20 stopni Celsjusza. No bo gorący pierwszy tydzień września trwa i będzie dziś także upalnie w większości kraju. Po południu termometry pokażą okolice 30 stopni Celsjusza. Ewentualne opady deszczu i burze możliwe w górach i rejonach podgórskich. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 7:58. Zapraszamy do Trójki. I takim motywem, który towarzyszy nam dziś o poranku, jest zabawa, podkreślam, zabawa w wymyślanie nowych podatków. Chciałem powiedzieć rządzącym, podatek od snu. Nikt się nie prześlizgnie, każdy z nas zapłaci. Ewentualnie przedszkolaki z tego wyłączymy, no i młodzież szkolną. A reszta po prostu zapłaci, ile prześpi, taka stawka. To nawet nie taki zły pomysł. Zespół audycji porannej tak wiele nie śpi, więc no bo jeśli mówimy o spaniu w nocy, to nie płacilibyśmy aż tak dużo. Była też propozycja podatku od mlaskania. Tu ważne wyjaśnienie w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek. Przecież są zawody, w których trzeba obowiązkowo mlaskać. Kucharz jak próbuje zupę, czy kelner, który o niej opowiada. No i wreszcie są kultury, w których mlaskanie jest oznaką, że bardzo smakowało i jest wręcz nakazane. I tutaj mlasnę na koniec. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. O, jeszcze jeden głos w sprawie podatków. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, co wy robicie. A jak teraz słuchają nas wybrańcy narodu? No i wprowadzą te podatki. No jest to głos racjonalizatorski. Faktycznie dobre 20 propozycji nowych podatków dziś pojawiło się na trójkowej antenie. Może rzeczywiście już skończymy z tymi podatkami? Nie igrajmy z ogniem w tym przypadku, ale mamy dziś też Dzień Dobroczynności, więc może do 9 jakieś pomysły na to, jak dziś w czwartek, 5 września wykazać się dobroczynnością państwo nam i sobie nawzajem podpowiedzą. Za kilka minut rozmowa polityczna w Trójce, gościem Renaty Grochal, Arkadiusz Mularczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. No ciekawe, czy przelał już swoje 5000 darowizny na konto partii. Być może ta kwestia wyjaśni się. Rozmowa polityczna o 8.13, a do 9.00 jesteśmy z państwem w składzie Elżbieta Malinowska, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grządowski. Raz jeszcze dziś o poranku mówimy. Dzień dobry. Find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. And the spirits all around me. Feel the energy surround me. Crystal Fighters w utworze Manifest rozpoczęli muzycznie trzecią godzinę porannej audycji w Trójce, ale teraz już czas na stały punkt programu, na politykę, bo jest 8.13. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 5 września. Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Naszym gościem będzie Arkadiusz Mularczyk, który łączy się z nami z Brukseli. Mieliśmy małe problemy, ale pan europoseł Prawa i Sprawiedliwości jest już z nami. I skoro mamy Dzień Dobroczynności, to chciałam zapytać pana posła, czy wpłacił już 5000 zł na rzecz Prawa i Sprawiedliwości? Wie pan, jestem jedną z dziesiątek tysięcy obywateli naszego kraju, który nie zgadza się na sposób prowadzenia polityki przez Donalda Tuska, który próbuje zniszczyć demokratyczną opozycję, wszczynając szereg postępowań karnych, ale również obcinając finansowanie dla partii politycznej, głównej partii opozycyjnej. No celem oczywiście jest uniknięcie odpowiedzialności w przyszłości przez Tuska, Bodnara, Sienkiewicza za łamanie prawa, których dopuścili się w przeszłości. Także tak, ja wpłaciłem i będę wpłacał datki, darowizny na formację po to, żeby Polacy mieli prawo do głosowania i wyboru tych parlamentarzystów, których uważają za tych, którzy realizują interes naszego kraju. Panie pośle, ale pan jest teraz w drodze, pan, bo jesteśmy na łączu telefonicznym, czy pan idzie w tej chwili do studia? Tak, wie pani, no, ja idę, tylko jestem cały czas jakby jeszcze w korytarzach w Parlamencie Europejskim. Panie pośle, ale przecież to nie Donald Tusk, czy Adam Bodnar, czy politycy Koalicji Obywatelskiej odebrali finansowanie Prawu i Sprawiedliwości. To Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że były wydatkowane, czy wydawane pieniądze w niewłaściwy sposób, z niewłaściwych źródeł i dlatego odebrała część finansowania Prawu i Sprawiedliwości. To Państwowa Komisja Wyborcza, która zresztą z waszej inicjatywy zmienił się skład. Nie ma tam już samych sędziów, są kandydaci wybierani przez parlament. No, z tego co wiemy, to właśnie ci kandydaci wybierani przez parlament, przez partie polityczne, przez Lewicę, Tuska, PSL głosowali za odebraniem finansowania. Natomiast no, sędziowie odmówili podpisania protokołu. Zresztą przeprowadzony audyt wewnętrzny przez Państwową Komisję Wyborczą stwierdził jednoznacznie, że kampania wyborcza była w sposób prawidłowy rozliczona. Jeśli nawet dochodziło do sytuacji takiej, że inne jednostki budżetowe czy finansowe prowadziły tą działalność w sposób niezgodny z prawem, to powinny rozstrzygnąć organy państwowe, takie jak prokuratura, a nie PKW, w sposób uznaniowy i polityczny. Ale więc czyli to był błąd, że Prawo i Sprawiedliwość zmieniło zasady powoływania Państwowej Komisji Wyborczej? Chyba nie, patrząc z tej perspektywy, że mamy dzisiaj bandę czworga, która po prostu próbuje wyeliminować główną partię opozycyjną, to był błąd rzeczywiście, że w takiej komisji znalazł się pan Kalisz czy inni ludzie, z których większość dostała jakieś koraliki od partii rządzącej, czy też dostaje w formie jakichś stanowisk, obsług, czy innego rodzaju benefitów, bo przecież za darmo tego nie zrobili. Ale jakie koraliki dostają ci członkowie PKW? Warto myślę prześledzić, gdzie pracują ci ludzie, jakie kontrakty dostają czy otrzymają. No tak mi się wydaje, że... Ryszard Kalisz jest adwokatem, prowadzi własną kancelarię prawniczą. No ma interes polityczny, bo przecież pewno chce wrócić do parlamentu w przyszłości. Chce, zresztą przecież nie ukrywa tego, że jest wrogiem politycznym Prawa i Sprawiedliwości, więc nie mamy chyba złudzeń, że Ryszard Sprawiedliwości nie chce dobra Prawa i Sprawiedliwości, ale też są tam inne osoby. I jakie koraliki dostają? Pan to prześledził? Obserwujmy to. Też liczę na pani tutaj dociekliwość, bo przecież pracuje pani w medium, którego celem jest troska o transparentność życia publicznego, więc obserwujmy, gdzie pracują, jakie nominacje dostaną w przyszłości członkowie PKW wybrani przez czwórkę, która dzisiaj rządzi. Skoro pan już wywołał temat mediów publicznych, to i pan się o nas troszczy, to chcę pana zapytać, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna uruchomić pieniądze dla mediów publicznych, bo na razie są blokowane pieniądze na wykonywanie misji publicznej. Pani redaktor, no przecież pani dobrze wie, w jaki sposób pani, ale też przeobserwowała pani, w jaki sposób wyglądało przejęcie mediów publicznych. Odbyło się to wszystko z naruszeniem, złamaniem prawa. Bez zmiany ustawy, po prostu uchwałą Sejmu w sposób bezprawny, siłowy przejęto media, wyrządzając wielkie szkody. No wie pan, ja obserwowałam, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości blokowali wejście do mediów publicznych, co do tej pory się nie zdarzyło, co było właściwie bez precedensu. No wie pani, niech pan nie próbuje sytuacji, gdy parlamentarzyści, którzy mają mandat parlamentarny, mandat polityczny, wykonując w spółce Skarbu Państwa swoją misję, sprawdzają, w jaki sposób uzurpatorzy przejmują władzę, wyrzucając legalnego prezesa rządu z telewizji, z PAP-u czy z Polskiego Radia. No, pani redaktor, no bądźmy naprawdę poważni. Ale panu się podobało to, co robiła telewizja Jacka Kurskiego? To, że pański kolega partyjny stanął na czele telewizji polskiej i było, na przykład Donald Tusk był pokazywany z celownikiem na piersi? Wie pani, ja powiem w ten sposób. No pani jest dziennikarką Gazety Wyborczej, która za rządów Platformy dostawała dziesiątki, setki reklam ze spółek Skarbu Państwa. Proszę pana, ja nie jestem dziennikarką Gazety Wyborczej. Myli się pan. Podaje pan nieprawdę. Okay, no to przepraszam panią, jeżeli pani proszę jest dziennikarką Gazety Wyborczej. Natomiast no, umówmy się, no, mamy kartel medialny w Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie 90% mediów to są media albo niemieckie, albo służące liberałom. No i gdy rządzą liberałowie, oni finansują te media ze spółek Skarbu Państwa. Przejęcie mediów publicznych w Polsce, telewizji, PAP-u i Polskiego Radia jest absolutnie działaniem po prostu nielegalnym. Panie pośle, ale zostawmy media. Chciałam pana, korzystając z tego, że pan jest europosłem, chciałam pana zapytać o trzęsienie ziemi w ukraińskim rządzie. Odchodzą ministrowie, między innymi szef MSZ-u Dmytro Kuleba, który zasłynął ostatnio niezbyt szczęśliwą wypowiedzią, fatalnie odebraną w Polsce na temat Wołynia. Jak pan odbiera te zmiany w rządzie i jak to jest komentowane w Brukseli? No te zmiany są po prostu wynikiem pewnych przetasowań partii władzy na Ukrainie. Ja nie wiązałbym ich tego z sytuacją w Polsce czy z wypowiedziami Kuleby w Polsce. Oczywiście absolutnie niefortunnymi, niedopuszczalnymi, które powinny spotkać się reakcją. Jestem po prostu przekonany, że mamy do czynienia z przetasowaniami po prostu w obecnej partii władzy, pewnym zmianą kierunków. I no, dzisiaj jakby trudno tu dyskutować o kulisach decyzji, natomiast no Kuleba od dłuższego czasu popełniał sporo błędów, no także w przypadku wobec Polski. A czy Andrzej Sybicha, który zastąpi najprawdopodobniej Kuebę, od kwietnia wiceminister, dyplomata zawodowy, który świetnie mówi po polsku, zna Polskę, on będzie lepszym ministrem spraw zagranicznych z naszego punktu widzenia? Halo? Słyszymy się, panie pośle? Próbujemy się połączyć z panem posłem Mularczykiem, który jest w Brukseli. Zmierzał do naszego studia w Brukseli, ale zdaje się, że połączenie jest zerwane. Halo, panie pośle, słyszymy się? Tak, bardzo przepraszam, już jest. Chcę pana zapytać, nie wiem, czy pan usłyszał pytanie, czy Andrzej Sybicha, który zna dobrze Polskę, mówi świetnie w języku polskim, zawodowy dyplomata, który ma zastąpić dotychczasowego ministra, czy on będzie lepszy z punktu widzenia naszego kraju? No, zawodowi dyplomaci na pewno używają bardziej dyplomatycznych sformułowań, mają świadomość bardzo skomplikowanych relacji międzynarodowych, ale też relacji polsko-ukraińskich. No, miejmy nadzieję, że nie będzie popełniał taki wpadek jak minister Kuleba. Chcę pana zapytać o to, czy właściwie jaki jest powód tej zmiany, tych zmian w rządzie? Mówi się o tym, że w najbliższych tygodniach będą dalsze rezygnacje ministrów. Czy tutaj chodzi o jakiś nowy napęd polityczny ekipy Zełenskiego? Wie pani, no niewątpliwie jesteśmy w sytuacji, w której Zachód w sposób nieformalny oczywiście zmusza Zełenskiego do zakończenia wojny. Stąd według wielu komentatorów był ten atak na obwód kurski, żeby uzyskać możliwości negocjacji w trakcie rozmów pokojowych. Więc domyślam się, że te zmiany mogą być spowodowane właśnie presją polityczną na Zełenskiego, żeby powoli po prostu wojnę kończyć. Oczywiście kosztem niestety interesów Ukrainy, bo przecież dzisiaj 20% terytorium Ukrainy jest okupowane przez Rosję, ale możemy się domyślać, że te zmiany w dyplomacji ukraińskiej mogą być związane właśnie z nową sytuacją geopolityczną, w jakiej się znalazła Ukraina. I mamy kontratak rosyjski, krwawy kontratak, ataki na Połtawę, na Lwów, kolejne ofiary śmiertelne, kolejni ranni. Ukraińcy apelują o przyspieszenie dostaw broni. Czy jest szansa na to? Myślę, że jest na to szansa. Oczywiście pod warunkiem, że dojdzie do sytuacji, w której będzie zrozumienie i świadomość, że pozostawienie Ukrainy w tej sytuacji, w której jest obecnie, doprowadzi do tego, że Rosja de facto wyjdzie z zyskiem z tej wojny. Po pierwsze doprowadziła do wielkich zniszczeń, a po drugie zajęła znaczną część terytorium ukraińskiego. W związku z powyższym pytanie, czy Zachód jest gotowy na to, żeby dać tak wielkie ustępstwa w przypadku potencjalnych rozmów pokojowych. A pańska diagnoza jest jaka? Zachód jest gotowy czy nie? Myślę, że dużo się dzieje w związku z powyższym, że istnieje wielka obawa, że w USA wybory wygra Donald Trump i dzisiaj i Niemcy, i Francuzi, ale też sami Ukraińcy nie są w stanie przewidzieć, jak będzie postawa Ameryki po potencjalnym zwycięstwie Trumpa, stąd właśnie próby no, stworzenie jakichś ram potencjalnych rozmów pokojowych. Naszym gościem jest Arkadiusz Mularczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, który już dotarł do studia w Brukseli. Chcę zapytać pana o sprawy krajowe, o wrócić do kwestii finansowania Prawa i Sprawiedliwości. Czy wy będziecie finansować kampanię prezydencką ze składek? Czy już rozmawiacie w Prawie i Sprawiedliwości? Trwają jakieś badania, są sondaże, mówi się o tym, jaki ma być kandydat. Jarosław Kaczyński powiedział, że kandydat musi znać biegle angielski. Najlepiej, gdyby znał kilka języków obcych, żeby to był mężczyzna, a nie kobieta, że powinien mieć rodzinę, że powinien być przystojny i okazały. Pan widzi takiego kandydata w PiS-ie? Panie pośle, słyszymy się? Pan poseł się uśmiecha. Dzisiejsza rozmowa przebiega z zakłóceniami. Tak. Pytam o tego kandydata na prezydenta, który ma być przystojny, mieć rodzinę, koniecznie być mężczyzną. Już nawet Beata Szydło wyraziła się wczoraj dosyć krytycznie o tym, że prezes wyklucza kobiety z kandydowania. Ja myślę, że jakby nikogo nie wykluczamy, natomiast no, jak wiemy, w Platformie Obywatelskiej jest tylko też dwóch kandydatów. Jest pan Tusk i pan Trzaskowski. Ale może wy tego przystojnego to weźmiecie z Platformy Obywatelskiej, bo pan tak dużo o Platformie mówi. Myślę, że mamy paru interesujących kandydatów. Jak wiemy, jest obecnie analiza kilkunastu nazwisk, są prowadzone badania. Ja nie znam szczegółów, bo one są prowadzone przez centralę partii. No, na pewno też myślę, że istotne jest to, kogo wskaże Platforma. Także to jest taka trochę w tym momencie, w mojej ocenie, sytuacja, kiedy obie główne partie, rządząca i opozycyjna, no, czekają na deklarację. My prowadzimy, jak powiedziałem, badania. Jest grupa kandydatów, myślę, że około 10 do przebadania i decyzja na pewno będzie podjęta w odpowiednim czasie. Ale a według pana, kto byłby najlepszym kandydatem? Nie chcę dzisiaj, wie pani, się w taki sposób powiadać, dlatego że... Panie pośle, ale to jest program to bez uników, także bez uników. Tak. Na pewno pan ma jakiegoś kandydata. No tak, ale nie chcę go spalić, także... także na pewno też ważne jest to, wie pani, kogo wystawi Platforma, tak? Czy to będzie Tusk, czy to będzie Trzaskowski, a może ktoś inny? A gdyby wystawiła Trzaskowskiego, to kogo PiS powinno wystawić? Wie pani, to jak powiedziałem, no to są decyzje, które są przed nami. Nie chciałbym dzisiaj ani kogoś faworyzować, ani kogoś spalać. To są poważne decyzje, od których zależy przyszłość naszego kraju. I kończymy na tym zdaniem rozmowę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Arkadiusz Mularczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na stronę internetową Trójki, na YouTube'a i będziemy rozmawiać o ulubionej kwestii pana europosła, czyli o reparacjach. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Setki produktów do minus 40% tylko do niedzieli. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that, screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Wyszły mi przed chwilą zapicy, no to zapicali się do gry w mniejszej grze dwaj uczestnicy i za chwilę ich usłyszymy. Mniejsza gra. A są to pan Kazimierz z Chełmna, dzień dobry. Witam serdecznie. I pan Tomasz z Łodzi, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Kazimierz tu się pochwalił, że na Chełmno mówi się miasto zakochanych. To bardzo ładnie brzmi. A panie Tomaszu, jak się mówi na Łódź w takim razie, w tych czasach? Miasto... Miasto chyba włókniarzy. Włókniarzy, wciąż jednak, miasto tak. Włókniarzy. A pan jest z tej części biało-czerwono-białej, czy czerwono-biało-czerwonej? To trudno powiedzieć. A. Chyba czerwono-białej. No dobrze, niech tak będzie, a to nie ma większego znaczenia akurat w tym przypadku, któremu klubowi się kibicuje, choć sportowe niejako są emocje związane z mniejszą grą. Na razie losowanie, panie Kazimierzu, orzeł czy reszka, musimy ustalić, kto pierwszy reszka, odpowiada. Poproszę reszkę. Reszka, dobrze, a więc pod prąd. Ale jest to reszka. Długo się ta moneta kręciła, ale jest to reszka, złotóweczka na wierzchu, więc pan może zdecydować. Pan odpowiada pierwszy czy drugi? Pierwszy. Pan Kazimierz to zawodnik numer jeden, pan Tomasz to zawodnik numer dwa. Także przechodzimy do pierwszego pytania, nie przedłużając, panie Kazimierzu. To drapieżnik, który żyje w Afryce i Azji Południowo-Zachodniej, jest najszybszym ssakiem na lądzie. W ciągu 3 sekund potrafi rozpędzić się do 100 km na godzinę. O którym zwierzęciu mowa? O gepardzie. Zdecydowanie to gepard, najszybszy ssak lądowy. A takie zawody gepardów to by było ciekawe, ale rzecz jasna, nie będziemy zwierząt maltretować. I pierwszy punkt dla pana Kazimierza. Panie Tomaszu, teraz pytanie do pana. 48 lat temu na ekranach pojawiła się seria The Muppet Show. Bardzo szybko podbiła serca widzów. W bajce wystąpiły lalki wymyślone przez Jima Hensona. A jak nazywała się ta szczególnie ukochana przez najmłodszych zielona żaba? Kermit. Dokładnie, był to Kermit, zielona żaba z Muppetów. Specyficzny, charakterystyczny głos, także Kermita, ale próbował nie będę teraz go udawać, zadając kolejne pytanie. Przy remisie 1-1 pytanie do pana Kazimierza raz jeszcze. Hamlet po raz pierwszy pojawił się na deskach teatru w Anglii na przełomie XVI i XVII wieku. Opowiada historię księcia duńskiego, przed którym stoi trudne zadanie pomszczenia swego ojca. Z tego tekstu pochodzi oczywiście słynny monolog zaczynający się od słów być albo nie być, oto jest pytanie. A moje pytanie to pytanie o autora Hamleta. Kto napisał ten dramat? William Shakespeare. William Shakespeare, łabędź ze Statfordu, to chyba nawet tak o nim mówią. W Chełmnie są łabędzie? Są, tak. No tak, są. Jak miasto zakochanych, to muszą być takie dwa łabądki, których szyje układają się w kształt serca. To pewnie pan codziennie w drodze do pracy spotyka takie. Tak. staram się zawsze, bo Hamel jest małym miastem, więc staram się zawsze do parku zajść. Tak, na pewno piękne to miasto, bo tak nawet szybko sobie otworzyłem kilka zdjęć. No ale Łódź także ostatnimi czasy niczego sobie, więc teraz do Łodzi się odzywam, panie Tomaszu. Odkąd obowiązuje konstytucja z 1997 roku, tylko raz odbyły się przyspieszone wybory parlamentarne. Decyzja o skróceniu kadencji Sejmu była spowodowana rozpadem koalicji PiSu z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną. Przedterminowe wybory wygrała wtedy Platforma Obywatelska, a w którym to było roku? W 2007? Dokładnie tak, w roku 2007 te przedterminowe wybory, potem kolejne 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, kolejne rządy PiSu, no i znów teraz koalicja, w której Platforma Obywatelska uczestniczy. Tak to się układa, a w naszej mniejszej grze poukładało się tak, że potrzebna jest dziś dogrywka. Ja się tylko upewnię, panowie, pan Kazimierz wie, o co chodzi w dogrywce? Tak jest, kto pierwszy, ten lepszy. Tak, panie Tomaszu, rozumiem, że pan także świadomy tego, że kto pierwszy odpowie, ten zwycięża. Pytanie brzmi. Od wielu lat były nadawane od 6 do północy, ale od kilku dni od poniedziałku w serwisach Trójki najważniejsze informacje prezentujemy już od godziny 5. W ten sposób serwis rozpoczyna drugą godzinę pewnej audycji. Jak nazywa się ta audycja, ta poprzedzająca poranne Zapraszamy do Trójki? Czekam na odpowiedź. Ja jeszcze śpię o tej porze. Nie, to nie jest tytuł tej audycji. A drugi z uczestników? Nie wiem. Nie mamy odpowiedzi. No to niestety musimy najpierw podsumować to dźwiękowo. Nie, nie będziemy buu, to ja zrobię buu. Nie ma odpowiedzi na to pytanie, niestety. Ta audycja to Coś mi świta. Coś mi świta, to jest ta audycja, którą w Trójce emitujemy od godziny 4 do godziny 6. Dziś witał państwa o poranku Paweł Turski. Prowadzi tę audycję także Radek Nałęcz i właśnie w niej od tego ostatniego poniedziałku od 5 do od 5 godziny już emitowane są serwisy. Przedłużam, bo zastanawiam się, jak rozwiązać tę remisową sytuację. A może panowie po prostu się umówią w takim razie przy remisie, którą piosenkę zagramy na zakończenie poradnej audycji. Co panowie na to? Jasne. Panie Tomaszu, ja proponuję Adriatyk Ocean Gorący Lombardu. Dobrze, niech będzie w takim razie. A, czyli bardzo szybko poszło. No, ale może niech pan jeszcze powie, jaką miał pan propozycję. Ja miałem propozycję Fabrykę Małp grupy Lady Punk. No i co z tym robimy w takim razie? Może obie. A może obie? To zobaczymy jak z czasem, ale to w takim razie pierwsze słowo do dziennika. Adriatyk Ocean Gorący niech będzie tą pierwszą, a jeśli zmieścimy jeszcze jakoś czasowo, to także Lady Punk się pojawi. No cieszy mnie, że jest taka zgoda w narodzie i panowie się bardzo szybko dogadali. Gdyby politycy się tak szybko dogadywali, to by było pięknie. Oby nie na temat podatków, które dziś wymyślaliśmy. Podziękował pan Kazimierz panu Tomaszowi. Jestem młody, przystojny i do tego facet w tym konkursie. A, pan się zgłasza do innego konkursu chyba. To nie, to proszę kierować to na Nowogrodzką w takim razie listownie. Pozdrawiam panów bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za mniejszą grę dzisiaj. Nie mam zmartwień, nic nie obchodzi mnie. 9 minut jeszcze do godziny 9. Powoli dobijamy do brzegu porannej audycji w Trójce, a w tym przypadku do brzegu Adriatyku, bo Lombard teraz zagra. Tak zdecydowali dziś po remisie uczestnicy mniejszej gry. No nie zmieści się już w tej porannej audycji Fabryka Małp od Lady Punk, ale panie Tomaszu, spokojnie, można o godzinie 13 do 15 zamawiać utwory w muzycznej poczcie UKF, także jeśli panu zależy, by dziś Fabryka Małp wybrzmiała w Trójce, to nie ma najmniejszego problemu. 13, 15 w tych godzinach muzyczna poczta UKF. Przed nami audycja Dobrego Dnia. Zapraszamy do Trójki. Już się kończy. Elżbieta Malinowska, Ola Dobieszewska i Bartosz Bielecki wspomagali mnie dziś o poranku. Ja się nazywam Robert Grzędowski, ale zostanę jeszcze kilka minut na czas serwisu, sportu i prognozy pogody. To... We'll be right back.